gaur Rafonian, Mockers. Iepa, entzule, ondo etorri, gure irratsaio barri honetara, Afonia diturikue. Eta, bueno, gaurkuen estreinaldi berezi bategaz gatoz, espero daigun, bueno, bai, irratsaio barria gustoko izetie, eta lehenengo programa hau oso gustoko izetie. Eta, bueno, horretarako hemen dekuz maixen, azteko hemen teknikue, maixetan, hemen Markel, elkarrizketa kide moduen, eta gure gaurko inbita haue, Richie Blanco, Moker taldeko gitarra jolie. Arratsaldeon, Richie. Arrastion da noi, opa zuek. Ondo, ondo, amentxe gabiz. Bigarren ez laixiari irratian, eta ba, ondo. Ba, eta bigarren ez programa bataiatzen edo... Hori da, bueno, programa gure abade... Bai, bai, hori da, arazo barik. Berdasunean niri deitu eta ingo duzu zer. Hori, gure programa pe ondo azteko eta txuli pe motibetako, hori urrenguen be Richie karriku beste baterako. Nik baitu zein egon zinen lehenengo programan. Hori da, ala da, bai. Osa, urrengo bat egiten bogu be, zu botareko zara. Bertan. Beti, gustura. Beti placer bat bertan egitea, Richie. Bueno, ba, aipatzeko apur bat ganetik, ez? Lehenengo saio edan, ez? Ba, bueno, Afonia irratzaio barri honetan, bueno, ba, gure dugu sekarri, ez dakit, ba, bueno, inguruko edo, bueno, esagune dizan a musika taldiek, osortzaile desberdinak, eta gure eri, ba, bueno, elkarrezketa txikitxo batein, ez? Apur bat sakon hau ezagutzeko, eta, bueno, ba, momentu der batera alkarregaz pastako. Da, azteko, despistauren bate horti badau irratizien bestaldien, Richie, Mockers, zer da, nortzu sarie, ze estilo jorratzen duzue, zeikin duzue, konta duzu apurtzu bat labur-laburra ber despistau entzako. Bai, bueno, Mockers 2010 urtean Fray Juan de Zumarraga Instituto Publikoan sortutako, edo hiru lagunek sortutako taldea da. Asier Elias baterian, Jon Garcia basuan eta hotxean, eta Nine Urritxi Blanco gitarran. Eta hori, oin 13 urte bete ditugu martxoan. Eta, bueno, zer egiten dugun, ba, fase asko pasatu dugu, bueno, taldea hasi genuen 16 urterekin, orain 30. bueltan gaude, eta, bueno, hasieran, ba, bakizu, gazte aroan biziago zaude, eta nahi duzu musika urgenteago bat egin, eta, bueno, bai argi genukan hasieratik punka ez genuela jorratu nahi, gure inguruko talde guztiek zeitzaten punkari buelta, eta bai guk hasieratik jarrokaren inguruan ibili ginela, baina egia da hasieran, ba, bueno, abesti motzagoekin, 60. hamarkadako kutsuarekin, eta orain azkenengo bi diskoetan, ba, bueno, musika bizia ere, baina abesti luzeagoekin, instrumentalagoa, eta, bueno, ja, txapa horiek 10 minutuko abestiak, 8 minutuko abestiak, eta hola xe, oza, que, bueno. En plan, experimental, eh? Hori da, hori da. Irratian sonatzeko oso gaizki, baina, bueno, gu, pues, oso pozik, hori da. Eta, bueno, basabizie bira bat garatzen, ja, azkenetara ailegatzen dabilena, zapatu handek uzu zita importante bat. Zelan zauz? Bueno, lehen of the record esan dugun bezala neko triste, iruro gauzuna esko triste, ze, bueno, amairu urteren ostean ala beharrez utzi behar dugu, edo, bueno, losorrotu behar dugu taldea, hasier bateria australiara badoa, behintzat pare bat edo iru urtez, eta, bueno, bueltan unaiko genuke jarraitu, baina egia da ez dakigula bizitzaren kontuek zan ibiliko diren. Baina, bueno, disko atera genuen martxoan, eta azkenengo hiru hilabetetan 20 kontzertu eman ditu, oza, hilabetean 6-7, topera disfrutatzen, kantxautez gauz, ni bira ze horretik uste nuen dio, guau, igual gehiagia, baina, keba, Keba, gehiago, gehiago. Ja, beti, ez, jakitzen dauzunin ja horre badauela, bai. Bueno, amaiera bat, punto, ez, bai. Punto koma bat, ez, topera, ez, guruzua tope bai. Disfrutau. Zaldibarren deko zu, ez, uste dote zapatu honetan. Hori da, Zaldibarko gaztetxien, deko kontzertue, beteta dau, ja, eta, pues eso, izango da, ez dakit, lokatza topera gaztetxean, eta... Oso posik. Bai, oso kontzertu emozional la izango da ganera be, ez? Usteo eta jo, ba bueno, sarreri elortu zueno, ba bueno, sorteko. Gozatu, bai, bai, bai. Nike bueno, gauzatxo ba guren otsun galdetu Ritxi. Bueno, curiosidad die dekotelako, ez? Ba bueno, zu adibidez oso zer pasai zu kaldatzen, ez? Ba bueno, badeko zuz prozesu batzuk, ez? Baina batzuk egiteko adibidez, ba bueno, ba hor kontu zuz berakatzak, pernilla purtxo bat, gero baina patata gure eta musikan arluen esto este cotoso argi zelan doien, eh? Zelan sortzen duzu produktu bat, zelan sortzen duzu, imaginau, es? Abesti baten sorrerie zeintzu die lehenengo lau pauso txuek edo, es? Emoten dizinak. Es que está que esto te imaginetan zelan sortu lekene abesti bat, es? Nik bez está que tópico bada, baina bueno, guia da sorkuntza, nik uste dut artista bakoitzak edo bueno, musikan zentratute bakoitzak izango du astapen moduko bat bere prozesuan. Baina niko katuko nuke bai abeslari izan da, bai ez dakit, instrumentu bat jota, ba, bueno, zure instrumentuarekin, baldin bada, ez dakit, gitarra bat, piano bat, berdin dozte, edo bai zure beste instrumentu batekin izan daitekela, pues ahotsa, pues izan daiteke ritmo bat, eta, bueno, ritmo batek batzutan erakartzen zaitu, eta ritmo horretatik tiraka, edo melodia horretatik tiraka, bueno, zu hasi zaitezke, komposatzen. Bai, gero egia da, badaudela jendea, edo badaudela artistak kapasak direla beraiek euren kabuz, ez da igual ordenagailu baten laguntzaz gaur egun, pues instrumento desberdinak sartzen, kapak sartzen, eta igual beuren kabuz abestiak sortzen, eta gero abesti horiek, ba, euren taldera nolabait aurkezten. Gure kasuan, eta nik uste, bueno, musika talde askoren kasua dala, normalean iruroetako batek eramaten du ritmo hori, más o menos zirriborro bat esan dezagun, eta ja iruron artean, gure kasuan, ba, forma, bukarako forma ematen diogu. Egia da, guretzat abesti bat bukatutzat emoteko pasal direla iru jabete, lau jabete, ez dakit, ez da bere alako gauza bat. Baina astapena da zure etxean, imaginatzen dozu, edo jotzen dozu zure gitarrakin erritmo bat, erritmo hori gustatu zaizu, eta hortik tiraka eraikitzen duzu zirriborro moduko bat. Eta gero hortik bukara arte, ba, bueno, prozesua luzea da, eta askotan bide berdinaztu jarraitzen. Baina hori izango litzateke... Ze kuriosia dio kinot, ez? Ez dut imaginan. Gortzuk inozune analogia horregaz, ez? Ba, bueno, zan lehike, oia espresa ez duzu erabiltzen. Gure kasuan, ez. Gero eta saiagoa iten zaigu gustora geratzea abestialekin. Gero, bueno, abesti pues, azkarrago batek edo urgenteago batek igual beharko luke denbora gutxiago. Nik ez nabil esaten abesti bat ezin daiteke nik egin egun batean. Depende estiloa, depende musikariaren maia ere. Eta, bueno, bueno, holaxe, más o menos. Ondo. Hor, bueno, esan duzun moduen, agur bira honetan disko bat aurkeztu duzue. Diskortan, argi egin izeneko diskortan, hiru abesti dauz, eta esan aldozu, jo, hiru abesti bakarrik. Baina, totalien, 22 minutu dira, ez da? Osa, azkenien, isortan sartzen zara Bizkaia busien, eta Bilbora altzen zara, eta ondino disku ez da maitu. Ez da maitu. Osa, hiru kantaukin harran. Bai, bai, bueno, gure ideia beti izan da disko luzeago bat eitea. Horeka ulak izan zituen 42 minutu inguru. Eta hori da, más o menos gure neurria, 7-8 abesti. Baina egia da, bagenekiela hasier joan behar zala. Eta bueno, bi aukera gu planteatu genuenean iraian grabatu behar genuela eta bar, bi aukera zeuden. Edo gabonetako oporretan grabatu disko motzago bat, edo aste santuko oporretan grabatu diskoia luzeago bat. Claro, aste santuan grabatzen badozu, grabatu ostean dator diseinua, masterizazioa, produkzioa, vinilo eta diskoena, eta azkenean luzatuko zan hainbeste, eta claro, jo barik geratuko ginen. Orduan, bueno, guk lehenetxi genuen disko motzago bat, baina behintzat abesti berriekin plazaratu, abesti berriekin taulara pues, igo, eta horregatik dekos hogeita bi minutu, baina bai, bueno, iru abesti dira, baina bueno, 6 minutuko bi eta 10 minutuko bat. Eta disko hau be Kadizen grabo zen duen, ezta? Bai, aurrekoan be bai Kadizera joan ginen, El Palmarrera, Orkonil inguruan dago, baina bueno, da hiri, bueno, herri, ez da herri bat bez, ikustotala pedania bat eta oso txikia. Eta bai aurrekoan joan ginen aste santuan, baina aste santuko bigarren astean, eta ez egoen turistarik. Eta oingoan joan ginen, zelan zan, abenduako goita bost joan ginen. Osa, esken nuen bazkaldu hemen ez ezer. Eta bueltau ginen abenduako goita maika, justo afarirako. Eta ez egon jende asko, eta kriston lekua, produktorea ere, bueno, gure sokakoa den tipo bat, oso ona, eta la hostia izan da. Esperientzia ona. Ni perritxi galdeatxo agurren dut zunein, aukinotela ja lehendik prestaute. Moker, bueno, kanta bakotzak ez, bere esaugarri zedeko, bakotzak, ba, bueno, bere nortasune deko. Baina Moker taldie definitzen dauen abesti bat zan biherko bazinon, zein izango zan edo, oine fonduen entzulei pentsuteko. Ba, bai, nik bi esango nituen. Horeka aulako ere bo abestia, 5 minutuko abesti hori nik usteot beltzen dituela Moker zen... Beintzat bukaerako Mokersen espiritu guztia, ze badeko melodia, gartzi azkenengo aldian ibilia gantetzen kantatzen parkatu oso melodiko, eta hori dauka indarra, dauka instrumentala den zati luze bat, eta nik uste, bueno, asierre ere ritmo nahiko txukunak eta ez dakit, saiak egiten ditu, eta igual bat entzutekotan, segintik eskutxar una, ere gu izango txateke. Eta gero ere gu oso gustora geratu gara argi egineko azkena abestiarekin, 10 minutukoa, kontrasenaren laudorioa abestia, 10 minutu dituela, eta dekos hiru zati bezala, lehenengo zati bat oso melodikoa, bueno, kaineroa baina melodia potente batekin, gero 7 minutu instrumental, eta nik uste dut hori bai dala argazki bat Mokerse, definitu dezakena, eta azkenengo bukaera bat ere oso melodikoa, baina bueno, letra potente batekin eta filosofiko batekin. Gu ere azkenengo bidizkotan inglesetik euskarara pasa ginen bueno, testuei ere pisu bat emoteko, sentitzen genuelako behar genuela. Eta bueno, nik uste dut horre bi abestiak. 15 minutu dira, tampoko pido demasiado. Horrek entzun behar dira. Ondo. Ba, bueno, oin tekniko fonduen ipiniko eskuz gero be entzuteko, eta entzule, ba, ordeko zue be gomendizue. Oin be, filosofia berbia aipatuzunez, horren inguruen begurien otzun gauza bat komentau, Oreka Aula albumen inguruen. Oreka Aula albume sortzen egon zinenien, hori, filosofia ikesten egon zinen, o arte grekue, o ez, dana da, ez, Pegasus, Erebo, Marte, Taurus, ez, dana olako referentzia zoruek, ez? Bai, bueno, Mundik etorrezan hori edo, ez? Apuruan daukat, egin genuen Marte abestia egunean, abesti hori oso espaziala da, oda, oso atmosfera espantxiboak dauzka, eta asierrak esan zuen prometan, jode, pues esto le podemos llamar Marte, eta esan, hostia, que guapo Marte, tio, guapo dago, eta gero hortitiraka, erabaki genuen, ba, bueno, titulo, ez dakit, tipikoak egin barik, bilatuko genituela, bueno, referentzia grekoak edo mitologian oinarritutako referentzia batzuk, eta hortik urten zan. Eta, bueno, holaxe, tampoko... Bai. Ez kuriosia dio, kinio. Nizena bentzat, abestin nizena bentzat. Dana dela zuri filosofia gustatzea jatzu. Bai, filosofia salea, esan dizun beste. Filosofoa, ez? Inoiz ez zara filosofa, baina filosofia salea amorratua. Nahi baino gutxiago jorratzen dudana, irakurle bezala, azkenean egunerokotasunak badakizu, baina bai, eta bueno, azkenean mikro bat daukazu, ez da, daukazu talde bat, mikrofono bat daukazu, eta jode, aprobetsatu behar duzu zozer esateko, ez? Ez dakit, batzuetan aurkitzen ditut mikrotatik botatzen diren mezu guztiak oso utxalak, oso banalak, eta kasu honetan, ba, bueno, behintzak gure barneko grina guztia existentzialak kasu honetan plazaratzeko pues aukera pues aparta litzaten, ez da? Bai, hor igartzen da testuetan elaborazio bat dagoela, saiakera bat, eta gero horregaz lotute aipatu gure denuke, ba, bueno, atentzioa deitzen dauen gauza badala nire ustez, ba, kantu batzutan kasi-kasi interventzio batzuk moduen jendozu ezela, ez? Eta adiez zuzenekoen esango nuke oso argi ikusten dela, ze uste dut sarreran itzaurren modoko bat botatzen dozuela, eta ez, hor da testu erikiko darrikapen bat, ez, badau saiakera bat, hori nundi dator, edo? Bueno, guk uste gehien gustatzen zaizkigun kontzertuak edo bueno, artistak edo taldeak edo izango ziren borobiltasun bat ematen diotenak showari, ez? Gure kasuan, gure taldearen ezaugarriak ezagututa, bueno, azkenean nahiko genuke kontzertu osoa edo disko osoa ulertzea osotasun baten barnean, ez? Eta hori eta, bueno, zuk esan dozuna, ez, abestiak, normalean abestien artean ez du hitz egiten, bat abestearen atzean jotzen ditugulako, ez, bat bukatu eta horrengo hasi baizik eta euren artean ere enlatze berriak sortuz kontzertutarako, eta paratzen baldin badugu, da, zozer esateko, edo, bueno, erreferentzia bat botatzeko, edo testu bat nolabait olerki bezala errezitatzeko, ez? Eta, da, hori, obra baten antzera ulertu alizateko. Edo behintzat saiatzeko, ez dakit lortzen dugun, baina buruan hori daukagu. Eta letretan sartut, badau, bat ez behazkenengo disko honetan, badau bizitzaren aldeko dei bat, ez da? Bai, bai. Hai, uste, bueno, aritzeri Maldoneri esan genion aurreko elkarrizketa batean hemendik agur bat, bai. Maldoneri, esan genion oreka hula hartu gintuen talka existentzial baten barruan, ere, ez dakit. Epoka horretan geluzkan zalantza asko, bizitzarekin talka handi bat izan genuen hirurok, ez dakit, heldutasun berandu batera heldu ginen, igual, claro, 25 urtekin, sabiz, heldutasuna lortzen, ba, igual gizarte honetan, bai, ze lehen dik gauz, ez dakite, pues almodadetan. Eta hortan, bueno, zalantza asko genituen, ezin egon asko, eta horrek gaularen letrak ulertu daitezke, baina, bueno, askotan dira abstraktoak, ez da, segu bez, zalantza asko genituen, baina ez dak eskenekien plazaratzen, nola baite, edo, bueno, lura hartzen. Eta zuk esaten diozun, esaten dozun bezala argi eginen, dau, bueno, ezin egon hori badago, beti ongo badako, baina ezin egon hori lagun izan da jatzitakoa, ez? Eta azkenean, ba, bueno, ezin egona badago, badakigu egongo dala, baina, bueno, orduan geratzen zaigun bakarra da, bizitzea da, ezta? Eta orduan bizitzaren aldarrikapen hori badago, ez bizitza, ez dakit, zoriontsu eternal batean, baina, bueno, bizitza berez, badauzka zirriborro guzti horiek, bai, eta bizitzaren aldekoa, ez? Bere, bai, osotasun osoan. Zalantza eta kontra esana hor sartzen duzu, ez? Bai. Apoatek toke kritiko batekin, ez? Baina hori bizitzaren aldeko... Bai, bai, bai, hori da. Azkenean, azkenengo, diskoko azkenengo esaldia da, ederra da, kontra esana ferekatzea, bai, hori baita, benetan, bizitzea, ez? Hori da. Bai, hori da. Claro, ez togu, hori igual olertu baiteke, ez da, kontrasanaren aldarrikapen bat, me da igual arrek eso, no me da igual arrek eso, baina zuzauz askotan un batean pentsatzen dozu gauza bat, urrengoan beste bat, eta hori dago dena, defendatzen dugu kontrasana, baina beti prozesu konsciente eta arrazional baten barruan, bai, ez da hori egin daitekela, eta egon badago, bai, egon bardan. Bai, beharrezkoa da kontasana, bestela mundu... Bestela dogmatismo. Bai, dogma eta mundu aspergarria. Da, esango zinun, Ritxi, ez dakit, sorkuntza prozesu honek, ez? Eta berbaien egon garen ideia honek, ez dakit, oza, kantu bat, gai honen inguruko kantu bat sortziek be zuri modu personalien laguntzen dutxu bai zure burua apur bat antolatzen, ez? Oso gai sakonak ebile gara oin komentetan, ez? Ba, norbera egunerokotasunien bizi dugu zen gauzan inguruen, ez? Bai. Zekit, igual ez da holan, No, bai, bai, bai, bada, bada, bada modu bat usteko, zure barnea usteko, bada modu bat zure ideiak ordenatzeko. Horregatik esaten dut oreka ulan, naiz eta ideia horiek ordenatu nahi, azkenean nikoin irakurtzen ditut, eta ikusten dut pertsona bat zalantza asko dituela, baina erantzun gutxi. Oin ere erantzun gutxi dauzkagu, baina, bueno, behintzat ideiak ordenatuago ikusten ditut letretan. Eta bada modu bat, hori, zure ezin egona plazaratzeko, eta ordenatzeko, eta nolabait, karo, gero beste aldean entzule batek esaten dizunean, bueno, ba, hau, oza, letra hau irakurri dut, eta jode, ba, niri bai gertatzen zait berdina, edo horren inguruan hausnartu izan dut, edo beste da, bueno, azkenean da modu bat, bestakit, harremana mantentzeko gizartarekin bebai, ez da? Oso, ondo. Ba, ze, abestitxo bat bai. Entzungo dugu? Bai, segit prestaute dugun matematekniko. Luzegia edo, dira, kontu. Edo, Ritxi, gure bozu eskaliri bat badeko zu, gure bozu bat konkretuki bat entzutia. Berdin zait, jarri dozu, jarri krono, oreka ulan. Da punkia, nahiko punkia, baina, bueno, hor badago ere melodia, badago olerkia, poema bezalako bat, eta, bueno. Oreka ula, krono, ezen da, posgarrena bestia. Jo, dana buruz dakitxo, eh? Ba, hombre, ordena. Gure seme ala badira. We'll be right back. Itxela, hemen entzun du Moker Zaldien krono abestitxe, Ritxi gomendizioen bilartez. Eta, bueno, ni galderatzo bat be ukinot hemen prestaude zuntzako Ritxi, uste dut oso ez dakit interesgarri izin aldala modu anekdotiko baten, ez? Esan duzu ez dakit exaktamente zenbat urte daruzu zen taldiekin? Amairu. Amairu urte. Askotarako moten dabe amairu urte, ganera neko kaineru esari eta hainbat kontzertu emoni izen duzu ez. Eta gure notzun galdetu ez dakit, haber, badeko zuen buruen, kontzertu edo momentu esanguratsu bat benetan markauzin juena, edo bai zu personalmente, edo bai talde moduen, ez? Oso bizipen zorueko egingo zinu esan, baina batekin geratzekotan, zein? Bueno, ez gara oso zorue, bez, eh? Un deko bueno, profesionala bueno. Gara, eh? baina, fa, holan nik akorduan dekotezenak, Horeka ularekin Ateneon jo genuen bat. Azaroak 16, 2019. Me puedo equivocar, baina uste dute. Eta gero, bira horretan ere, Zaldibarreko gaztetxien jo ginen martxoan, pandemiak estanda egin zuen aurreko astean, gari zen zen la hostia. Eta gero ingoan, ingo azkenengo kontzertuetan, bueno, orokorrean oso guapo egon dira danak, baina bueno, beste unen komentaten egon ginen Bartzelonara bidien, eta Zaian eman genuen bat maiatza hasieran izan zala la hostia. Esan, bueno, tekiar musikadero musikalkartea, autogestionatuta, eta daukate ambulatorio zaharra dana, oinda kontzertuak egiteko, eta dau parke batean oso guapo, oso underground, eta, bueno, hango jendea zegoen topera, basek izkiten... abesti guztiak eta izen zan la hostia. Hor, claro, askotan deitxe hotzu eta ez dakizu... Claro. Este porke me llama, de dónde, de tal, de qué. Eta basoaz, ez dakizu oso ondo zer gertatuko dan, baina beti ezagutzen duzu jendea prest dagoena laguntzeko, beti da ezagutzen duzu jende berria superinteresantea, eta edo zin tokitan egon daiteke ez dakite altxor bitxi hori. Eta ingoan Zaian izan zen oso guapo. Feedbacka orduen izin zarako oso potenti edo, bai, ez? Bai, feedback potenti. Gero, ba hori, jo izan dugu esten atokia handietan, ez Mundaka festivalean jo ginen 2016an kriston ez dakite kartelarekin, topagunean jo dugu, berro de minutu roken, ondo daude, baina ia ez ditugula berdin disfrutatzen. Osa, kriston esten atokia da, soinua igual onena, ez dakit, baina ez da berdina. Bai, azkenin gauza txikizekin geratzen zara, ez? Horre da, hor geratzen zuzena bizotzien, ez? Bai, egia gero, estenatokia handietan dana presarekin doala normalean ordutegiak eta jendea ez tokazu tempora jendea agurtzeko, bez? Bueno, jende asko dago lanean, oso harin, eta, baina, bueno, leku txikietan normalean, bueno, soi esarratzaldetik, afariak emoten dotzu denbora esagutzeko herri horretako proiektua, ez da, igual alkarte baten baitan jotzen dozu, eta pues, alten dotzu, no esortu zan, zer ekintza egiten da biesan, eta, bueno, askotan, oin pentsatzen ez, jo, amairu urte hauetan egin ditugun lagun berri guztiak, musikaren bueltan egin ditugun lagun guztiak, jo, zelako sortea, ez? Nik Lorrison gaztetxien ikusteko aukeri eukin eban, da, buah, brutal. Disfruta honetan, pasote. Bai, da, deko beste, ez dakizu zer, baina beste zer, karo, taldea oso handia bada, ba, igual ezin dozu jo gaztetxe batean, baina, bueno, talde txikietan, gero egia da, leku askotan ez dela bermatzen, igual, teknikoki, eta hori ere esan barra dago, ez da lekuaren erruagatik, baina askotan zaila egiten da jotzea toki askotan ez dagoelako, baina badaude leku txiki asko, baina zaindu ahal izan dutenak bueno, teknikoki baldintza horiek eta bueno, horietan jotzea da la hostia. Bai, Bai, ez azkenien, joe, gauza txikizek ez, beti mimo zeiten badie, jo, oso garrantzitzuk eta ziten die norberantzako, ez? Así que, hoxe, ba bueno, ez dakit joan espektatibarik edo etorkizunerako tranqui jartzie bai, lehenengo do zapatu endeku data bai, importanti, hori, bai, gero hostien, dolua pasatu ez dakit egia esan kasuan, jode izan duan talde bakarra mokers da bentsat serio, lan oso serio bai, egon nintzen aurretik Lorritxoko lagun batzuekin instituto garaian beste proiektu oso motz batean. Baina, karo, ez dut ezagutu, beste gauzarik ez dut ezagutu. Eta berriro astearen esta kisama horrek fua. Claro, claro. Es da, el amor de tu vida, ¿eh? Beti hori bagarrik ezagutu izendu. Bai, bai. Eta, bueno, osaia da, eta ia da, elkarrekin pasatu ditugula moment, bizteako mugarri asko, ez dakit, amasi urterekin, pues todavía estás con las hormonas ahí, ¿es? Ba, ez dakit, osa, izan da taldea, baina ia da, egin ditugula batera pio da, osa, joan gara Sarautzera kanpinera, egin ditugu eskorsiñoak, urten gara batera, amor, desamor, estudios, no estudios, ez dakit. Eta nire gaztar osoa lotzen dute mokersekin. Eta nik uste dut asierrek eta jonek be bai. Eta orduan karo, ustea, hori ustea da, norabait gaztaroa ustea bezala. Ez dakit, eta saia izaten ari da. Eta, karo, gainera, lotzen da, ez tozula utzi nahi, baina utzi behar dozula. Ez dakizu? Osa, tengo que dejarlo ir, porque es que tampoco tengo otra opción. No queremos, pero pues, la vida nos da. Eta, bueno, saia da, baina era berean nahiko pozik, egia da, nire amak esan dozte, ez tozue usten, ez tozue paratzen aserretu zaretelako, ez tozue paratzen, ba igual taldea ya hasi dalako, ensaiatu barik, ez, igual hasi da dinamaika batean non ez tozue ensaietan, ez da hori esan, osea, usten dozue, hoi kontzertu emanda azkenengo hiru hilabetetan, abesti berriekin, ez dakit, osea, goian usten dozue, orduan, bueno. Bai, ez, jota, nik uste duzu, dinosun, ez, hain sensazio honagaz itxi bierra, ez, danak egongo sari epenaz eta apurua eta morruz barrutik, ez. Egun ematen buelta bezkero horra, Markelo, entrada gartu bius bai edo bai, eh? Osa, hori zinida, la bomba. Hori da, bai. Bai, zuek, bueno, onkares banau, lau disko eta maketa bat, sortu duzu ez ilbide honetan. Oindik begitute, zelan ikusten duzu evoluzio hori, betetzen zaitu, zelan garatu zaien ikuste horrek. Bai. Eta gainera, atzo, egin zozkuen elkarrizketa bat, getxoko irrati batek, egin zozkuen elkarrizketa bat, eta esan zegoen tipoak, ez, dice, habéis tenido una evolución muy auténtica, esan zegoen. Ze, bueno, ikusten da, claro, zuk lehenengo disko hartzen baduzu, Percute Animas 2014, eta hartzen baduzu argi egin, pues igual esaten duzu, jo, ez tira talde berdina edo, ez da talde berdina. Baina, claro, disko batean dau urrengorako ari hori, eta nik uste dut evoluzio izan dela konsekuentea, izan dela logikoa, hasieran oso gazte, abesti zuzenak, motzak, jarroka eta rock'n'rolla puru-puruan, eta azkenean joan gara soinua fintzen nola bait, eta bueno, zehozer landuago bat egiten, ni mejor ni peor, baina bueno, beti erantzun izan du gure grinetara. Eta oin entzun da disko guztiak, ze bueno, zapatuan joko ditugu disko guztietako abestiak eta entzuten, eta igual momentu horretan igual esaten duzu, jo, que mierda de disco, no, estoy contento, no sé qué. Baina oin entzunda dices, hostia, teníamos 21 años, tío, o sea, ondo, gustora, oso positiva. Justo ontsa akordonaz, kontzertu de, zapatuko kontzertu de Belez Durangon egin behar zenduen, hasik eran, eta bueno, gero zuek explikau zenduen bai, ez, ba, lekuz aldatu beharra, ekiston pena sentido zuela, ez. Bai, bueno, hori, sare sozialetan esan ginunat, bez, esken nuen nahi ez dakit, aparteko salapartarik sortzia, bakarrik azaldu zer gertatu zan, azkenien, bueno, pues, pora opor bez nizien da plateruenan egin, nahi genuen, baina egia da, horrek ekarri zuela, bueno, Zaldibarreko jende guztia deika, Berrizeko jende guztia deika, Iparragirre Gernikako jende guztia deika, claro, eta hor konturatzen zara, ez, urte guztia hauetan, ezagutzen ezken nuen jendea, ezagutu dugu, eta laguntzeko prest alistante. Yeah. Eta, bueno, horrek ere badu bere xarma, ezta. Bai, total. Eta zer, esan duzu, disko banetako kantua joko duzu zela zapatuen, ez da gizlago kontzertu izango da, zer espero duzu, Ba, bueno, egia da, errepertorioa zentratuko dugula azkenengo bizkoetan, ze, bueno, ezin dugu jo hiru hor dute. Baina, abesti zarrak egongo dira, bai, maketako abestiak eta bai, bai, bai. Bentsat zertzela batzuk egongo dira. Pare bat disko bakoitzetik eta azkenengo bi diskotatik ia osorik. Orduan ordu terdi baino gehiagoko kontzertu. Bai, lau kanta, lau kanta. Ostra, pena, eh? Pena, bai. Jo, baina politia izen bida, ez? Intzitu ikusti, ez? Hori, evoluzio lehen aipatzen egon galan aldaketa hori, ez? Zuepe persona moduen azten guzai moduen zan latuan zuen musikie. Eta jo, ez? Oin kontzertu baten danak, ez? Katetako aukeri okitxe, jo, oso politia izin bidau, bai. Epoka danak bai. Jotzeko, bai. Bai, bai, bai, eta ondo, posik, ez dakit. Ni oin diskoak entzunda, disko guztiak entzunda, gozatzen dut, eh? Zaten dut, guau, hau gozatzen dut, que no me gusta, baina ontsa entzuten, ostia, karo, ez que gaztean nintzen, eta nahi nuen hau, eta, eta ondo. Egia esan da oso gustora, eta beti, ez dakitera autogestionatu batean, hori ere eskertuta gaude, ez da, kontzertuetara etorrian jende guztia, beti diskoak erosteko prez, kamisetak erosteko prez, ere gaztetxeak, elkarteak beti egon dira, gutxi bada ere sozer emateko prez, eta horrek lagundu digu diskoak grabatzen, ez da, ze, bueno, horreparik ezin dozu estudio bat pagatu, eta azkenean pentsatzen ere oso eskertuta gaude etorrian jendea, ez da fana pues izan behar, baina igual lagundu nahi du taldea, erosten du diskoren bat, erosten du kamisetaren bat, eta azkenien horri esker joan gara, ba bueno, eskaloiz, disko desberdinak grabatzen eta gero eta ez dakite baldintza hobeagoekin. Oso ondo. Bai, da jo, arlo ekonomiko orain dinozule, bueno, ertzainak izatea ben, ez? Rock and rollak ez da uinoz dirurik ematen, Euskal Herrian ez daula sekule dirurik emon. Gaur egun zelan da basuntu, ja kuriosidade gaitik, eh? Osa, musika arloek, ez dakit, osa, lortu alda saiatu eskero bizien hortaz edo, ez edo... Bizitzeko? Idarik ez teko, derritxi, la, igual elokeri bat esatzut, baina, bueno, zu jakin gozu nio paino beto. Gu mugitu haren zirkuitoan pentsa talde oso txikia garela eta oso undergroundean, guri eman digu guretzat inoriz ez dugu eser bideratu. Osa, beti irabazi dugun guztia, taldera joan da, gero grabatzeko. Grabatzeko eta bidaia pagatzeko eta... Bueno, baina horretarako beste emon aldau, ez? Bai, bai, guri pues emon dozku. Gero, karo, badago... Karo, hori ere da arriskutsua, ze igual nabil esaten edo mezu bat nabil bidaltzen esateko. Bueno, pues de la música ahí al lado ya me buscaré mi curro, ez? Ba, o jendean nahi duela musikaria izan. Igual... ez dakit, gure kasuan ikusi alko ba... Osa, ikusiko ba genu, nahikoa izango zala musikatik bizitzea, pues igual mandamos a tomar por culo nuestros curros. Ez dakizu. Nik hori ez dakit. Bueno, Asierren kasuan, Asier da musikari profesionala. Asier Elias da musikari profesionala. Eta, karo, bera, badoie, hemendik ezin dalako... Bueno, musikatik bizi alda, baina hori, irakasle izan da... beste proiektu batzutaz. Beste proiektu batzutaz, eta bar, eta bar. Pues musikako irakasle, baina bera nahi du bateria izan. Baina, karo, biatu behar du... Baina, karo, hemen Euskal Herrian musikatik, bere taldetik, sin ser profesor de gitarra logo a las tardes, ni nada, bizi dan jendea, ez dakite... eskuetako atxamarrekin kontatu aldan, benetan. Orduan, bale, gero, eso, azkenean, karo, da zirkulo bat, zu soaz gaztetxe batera, bakizu gaztetxe batek sufritzen dituen baldintza kaskarrak, eta, karo, eskatzen diozu minimo bat, baina aldi berean bakizu ezin dio zelua eskatu gehiagize, joder. Dai, bai. Estás pidiéndote entre los tuyos, está aquí Susana San. Bai. Eta hori zirkulo horretan, claro, ya udaletxetako estenatokiera saltatzen zarenean, ba bueno, igual hori eskatu esakezu, baina claro, ya ez da bardin, ez? Ez da bardin, claro, baina, claro, claro. Baina era berean basarete bost talde batien. ¿Cuánto tienes que pedir para que los cinco cobren? Zure soinu teknikariak, be argi tenirikea teknikaria badroa badaro basu ere bai, ez dakit. Osa, dirua gara da, eta diru hori ez dago edo gutxi batzuek lortzen dute. Bai, bai, ez kuriosia diokinot, gai ekonomikue jorratu zunez, bai, torri jate bai, hori azalduan asuntua. Adibidat jartzeko, guk gure lehenengo maketan pago ginuzan 150 € egiteko. Gure lehenengo diskoak 1500. Eta azkenengoan, izan dira nik usteot 7000 baino gehiago, baina izan da, karo, grabatu, diseinadoreak merezi du soldata duin bat, viniloak egiten duena eta diskoak egiten duena merezi du soldata duin bat, grabatu zaituena merezi du soldata duin bat, ez dakizu. Eta azkenean, dia, bosteun, eta azkenean dira, claro, 7.000 eurapios. Claro, hori guk sortea izan dugu, gure, bueno, oza, oreka aulak eman zigun, hori, jendea, claro, baina berriro ere, gure jendea kamisetak erosten, diskoak erosten, gaztetxeak aportatzen aldutena, eta horri esker grabatu dugu. Baina, claro, ez dakit, ikusten dugu orokorrean oso prekario. Egiteko oso zer duinekoa. Bai, eta ganera nintxe kostiente, baina jo, gero dinosule, karo, jente asko dago, ez? Disko bat kaleratzen dozu nien, badu taldi, eta gero kriston lan adabatzetik, ez? Astu zait, kamisetak egiten dituena, ere, bai? Claro, quieres hacerlo en un... Serigrafo. Serigrafo bat, bai, hori da, guk Bilbon egin dugu, hor lau gazte bere serigrafia eta hierra eraiki dutela, pues eskuz egiten, eta claro, behar dute ere soldata duin bat. Bai, bai, bai, bai, ratzien, bai. Claro, dauz, azkenean disko batean, disko baten bueltan egon daitezke 15-20 pertsona. Orduan, claro, gero zu jartzen dozunean 10 eurotara, dices, vale, es que, ¿qué de peña tengo atrás? Claro, claro, claro. Gente asko dau, eta bueno, ganera be... A bere lana jarri duela, bere esportzu jarri duela, eta merezi duela, ez dakit, etekin minimo bat, ez da, duin bizitzeko. Bai, bai. Ganera zuen albunetan be ikusten da, ez? Lana badauela atzien, eta lana ganera oso ondo inge, eta mimos, ez? Bai, diskuen, ez? Diseinotik, bai, zelan da, ba, musika zelan dauen lan dute, ez? Bai, produzinue, bai. Oza... Bai, mimo handizia bai. Zeineko lan badala ikusten da, eta bai, bai. Hori eskartzen da, gizan, hori ero jasotzerakoen. Eskartzen den gauza bada. Ontxe, bueno, komentatu zu da apur bat, gaur egungo panorama barru aldetik, ezta, ikusten ez den alde hori. Nik galdetu gure notzun ikusten den aldien inguruen, hau da, gaur egungo estena musikalien, haber, ba, ze talde jarraitu leken, zein izan aldan zure guztoku, nik baitu zein pista batzuk eta zenduzan, baina, ez dakit, oin momentuena bidez holan talde bat hemen ba, interesa sortzen dutzen edo. Ez dago, kompromiso, gerritxik, traki hartu da rezi. Ez dago, abisago eta... Ez, nahil pentsatzen. Zer nahiko nuke... ez dakit, oin nik, Euskal Herrian badaude talde asko, estilo asko jorratzen dituztenak. Eta talde txikiak, ez? Ez dakit, nik adibidez, botatxarren igual jendeak ezagutuko ez dituen taldeak, posateko Thatchers esateko, pues, ez dakit, ez dut esan behar, zeia jendeak ezagutzen dago, ez da? Que me encanta Thatchers, soy fan total, baina adibidez, dau Donostin dau talde bat, deitzen dala Bananas. Hori da, horrek jotzen du hardcore bezalako, post-hardcore o super emozionala, gartxotun zainek egiten ditu letrak eta, bueno, nire idoloa ez urrengoa, hori bai dala letra existentzial bat egitea eta ez guk egiten ditugunak. Gero ondarru noin itxi behar dutela ere dena taldea, dena. Ere oso onak, increíble, pues ondarrutik. Horre biak, gero, bueno, Gernikan Iparragirren deko guz lagun asko, baina ointxe kaleratu dute diskoa Tuz irukote Gernikarra, ere ez dakit, osonak, zukentzuten dozuz dices, bua, pero, claro, y la gente por qué no hace caso a estos grupos, ba, ez dakizu, azkenean muturreko soinuak esan daitezke, baina, claro, bai diskoak, bai lanketa, bai diseinua, bai kamisetak, dago dana mimos egin da, eta ez dakit, Ai. Opatu. Beniko efein dabil, bai. Opatu. Ba horrek esango nago esan. Oin nik uste dut Euskal Herrian hori, badaudela talde asko, estilo pues anitetakoak, Durangaldien be, ez dakit, ez da hien Zaldibartik. Kaleratu da biela kriston diskoa. Pues, kuanta gente eskutsa ez da hien? Pues igual no, baina letrako sonak, estiloa... super originala, eta hemen album daukogu, ez dakizu? Ez dakit. Bauz talde asko hor jarri ditut referentzia batzu, baina horrek esango nituzke. Gero handia ba, bai, betikoak. Bai, ba, eskartzen da. Zondo. Entzunko apur bat etuz? Hemen fonduen egon gara entzuten, Richie Blanco, Mokers taldeko gitarra joliek inozkun gomendizue, Tuz taldie, ba, gizue hemen itxioskuz aritxo batzuk, musika gomendizio batzuk, eta bueno, entzule, ba, gugue badeko zu, ba, hasi apur bat eindagetan, kriston musikideko gule bertan. Eta bueno, gure elkarrizketatxue be, amaierara eltzi erdau, esan be, gure afonia irratzaio barri honetan gauz, entera eusaren antzako, eta bueno, gaur... ba, irratzaio hau hasteko, Moker taldeko Ritxi gazukin jo elkarrizketa oso sakon bat. Eta bueno, amaitzen juteko, zapatuen deko guitzordue, Zaldibarko gaztetxien, ez dakit ordurik edo badauen, ose plangintza dau, ose bai, kartel bai, bai. Dau, konta eguzu bai, apurtxo bat. Bai, boster dietan, sorgin tabernan dau, vinilo pintxa da. Aritz Tarranek, ez da hieneko abeslarita ba, sujoleak eta Aritz Maldonadok, biliko dira... diskoak jartzen, pintzatzen, gero bederatzietan hasten dira kontzertuak. Eta bueno, ordutu egiak esango nituzke, baina Juan desde las 9 y ya está. Hay que ver todos los conciertos. Bai. Juneta gozatu. Gainera, bueno, entradio ekin eskero, zela esteko na... Bueno, estela atien ipin eskero apura dentzungo da konduen, gero hor, hor peni emoten seguro sarrean, venga, utxi, utxistazu, venga. Venga, badaura lekue, venga, bai, ez. Bueno, bestela best, aukera politxe da, atzaldien, ez, buelta bat egiteko... Bai, badoien da... jendea, bueno, joatea ratzaldetik sorgineko lagunak egon dira preste laguntzeko, be bai, eta... eta, pues, ratzaldetik egongo da. Eta gero, kontzertu nostien, gure Ainhoa Iraola laguna egongo da DJ-a, DJ aha, bezala. Ah, betxo. Puta madre, bai, bai. Egun kompletu orduen. Bai. Oso ondo. Bueno, ba... holantxika, maitxuko dugu ondo jundetxela zapatuko... azkeneko kontzertu hori. Bai. Espero digun esietie Mokersen azkena. Hori da, nik bebai espero dute esietie. Zizue, implosien hau ez, hainbeste mozino barruen okin je, ba bueno. Bai, ondo, aberrena ondo urtetan dan. Seguro bai. Eskerrik asko zueri gonbida penagatik, gora abadetxie, eta gora gaztetxie. Eta maitzeko Ritxi, abesti bat eskatu gure txugu honekin benetan ja izteko gure, gure irratzaio hau. Da, bueno, zelan hau dan irrati benetan libre bat, eta ez dago inongo mosketarik, pues abestietan jarriko dugu kontrasenaren laudorio, 10 minutuko abestia. Vale, aldaugu. Venga, aurrera. Opa, eskerrik asko. Gora bizitza. Gora.